Book 2 36 36 36 المواصلات العامة القريبة لوكالترافيك لوكالترافيك أين موقف الباص الحافلة؟ Var är busshållplatsen? Var är busshållplatsen? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Vilken buss åker till centrum? Vilken buss åker till centrum? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Vilken linje måste jag ta? Vilken linje måste jag ta? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Måste jag byta? Måste jag byta? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Var ska jag byta? Var ska jag byta? بكم تذكرة السفر؟ Vad kostar en biljett? Vad kostar en biljett? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Hur många hållplatser är det till centrum? Hur många hållplatser är det till centrum? ينبغي أن تنزل هنا. Ni måste stiga av här. Ni måste stiga av här. ينبغي أن تنزل من الخلف. Ni måste stiga av bak. Ni måste stiga av bak. المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. Nästa tunnelbanetåg kommer om 5 minuter. Nästa tunnelbanetåg kommer om 5 minuter. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Nästa spårvagn kommer om 10 minuter. Nästa spårvagn kommer om 10 minuter. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Nästa buss kommer om 15 minuter. Nästa buss kommer om 15 minuter. متى يسافر آخر مترو؟ När går sista tunnelbanetåget? När går sista tunnelbanetåget? متى يسافر آخر ترام؟ När går sista spårvagnen? När går sista spårvagnen? متى يسافر آخر باص؟ När går sista bussen? När går sista bussen? هل معك تذكرة سفر؟ Har ni en biljett? Har ni en biljett? لا, لا يوجد معي. En biljett? Nej, jag har ingen. En biljett? Nej, jag har ingen. إذن عليك أن تدفع غرامة. Då måste ni betala böter. Då måste ni betala böter.